Yüzüp gitsen uyuldur aptara Ettiysen gitsip o yöre Hodan sana Gödöden canına Hodan sana Gödöden canına Hodan sana Kuru jürüye Dolkun taşlak gitken biz ne biz tunda Olmuş atiz yok kış kombo suğunun bitken kogumuz ya Niye sen kıyaş kalkınla korrak durgun biz yol boyu bir de koramış ya kuz ya En indi his bulak idi biz ya Okay.